हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते हंस के जो तुम ये रंग न भरते ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते तुम जो हमारे बस घुट के रह जाता मैं तुम जो हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते तुम जो हमारे कर आऊं सामने बैठूं और दोहराऊं तुम जो हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते हंस के जो तुम ये रंग न भरते ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते तुम जो हम